चलिए अब अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा, फिर क़िस्सी सीना, उलमा, नसारा के उलमा को किस्सीस कहते हैं। क़ाफ़ सीन सीन इसका रूट है। क़सीसुन की जमा है। क़स्सा कहते हैं रात में किसी चीज़ को ढूंढना, तो उसी से फिर क़सीस ढूंढने वाला, रात को ढूंढने वाला। यहाँ इससे मुराद नसारा यानी क्रिश्चियंस के स्कॉलर्स हैं कि जो इल्म की तलाश में कोई लम्हा भी ज़ाया नहीं करते। रूहबानन दरवेश के मानों में, राहिबुन की जमा है ये, रा हा बा इसका रूट है। यहाँ इसम नकिरा की फॉर्म में है। जमा मुकस्सर, और जो किसीस था वो जमा सालिम थी। राहिब कहते हैं अल्लाह का खौफ खाने वाले को। इबादत गुजार के मानों में, हमारे यहाँ इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है आबिद की। मवद्दतन मोहब्बत में, वाओ दाल दाल वुद से है ये लफ्ज़, मोहब्बत का एक दर्जा है। अदावतन अदावत दुश्मनी, आइन दाल वाओ से, अदुवन अदुव दुश्मन को कहते हैं, उसी से फिर दुश्मनी अदावत। उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ बोलते हैं। चलिए अब अफ़ाल को देख लेते हैं। लुईना लानत की गई, लाम आइन नून इसका रूट है। नाराज़गी को दूर करना। फेल माजी मजहूल, वाहिद मुज़क्कर गायब। अल्लाह की रहमत से महरूमी को लानत कहते हैं। नाराज़गी की बिना पर अपने से दूर करना, अगर इंसान के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो, यानी अगर कोई इंसान कहता है कि मैं फ़लाँ पे लानत करता हूँ, उससे क्या मुराद होगी कि मैं उससे नाराज़ हूँ और उसको अपने से दूर करता हूँ। असब उन्होंने नाफरमानी की। आइन स्वाद वाओ इसका रूट है। फेले माजी है। जमा मुज़क्कर गायब। या तदून वो हद से बढ़ते हैं। आइन दाल वाओ इसका रूट है। बाब इफ्तियालुन बज़ाहर ये मुजारे है लेकिन मानी में माजी इस्तिमरारी, और जमा मुज़क्कर गायब। इस्तिमरारी क्या होता है? कंटिन्यूटी, जैसे इंग्लिश में है ना कॉन्टीन्यूस टेंस। ला यतनाहौना, ना वो एक दूसरे को रोकते बुराई से। नून हा या इसका रूट है। इंतहा उन मस्तर है। इंतहा कहते हैं किसी काम से बाज रहना। उर्दू में भी हम कहते हैं ना अब इंतहा हो गई, यानी कि बस अब ज़्यादा हम सब्र इस पे नहीं कर सकते, तो वही माना इसमें भी आएगा। बाब इफ्तियाल है। फेल माजी इस्तिमरारी। مدارک کا صیغہ ہے لیکن معنی میں ماضی استمراری ہے. نون ہا یا اس کا روٹ ہے. جمع مذکر غائب. سخیتا ناراض ہوا. سین خا توئے اس کا روٹ ہے. سخیتا سخت غصے کا درجہ ایک ہوتا ہے. فعل ماضی ہے. واحد مذکر غائب. بس جی.